Яплъэнэрэщ, зыпкъызахуэм фэду тызэрэхъурэр. Сэ зиусхьэным сызэрыфэлажьэм пае хьапсэм сылӏэдзагъэу сычӏэсу сышъолъэӏу. Псэукӏэу шъуиӏэну тхьэр къызфышъоджагъэм тетэу шъузекӏу. Мыпэгэныгъэри, гушъэбагъэри, шъыӏагъэри шъугухэм арыжьгъэтхэу шъулъэгъуныгъэкӏэ зым зыр ерэщыӏ. Зэзэгъэныгъэу шъузэзыпхырэмкӏэ тхьэм ипсэлъапӏэ зы шъущытыныгъэу шъуигъэгъотыгъэр зэрэшыухъумэным урышъуит. Пкъоу тызыщыщыр зы. Тхьэм ипсэлъапӏи зы. Ӏофэу тызщыгугъэу тызыпаплъэу тхьэр къызфышъоджагъэри зы. Зиусхьэнэри зы. Шӏэшхъуныгъэри зы. Тыкӏэумэхъырэри зы. Тхьэу цӏыф пстоми ятэ лъапӏи зы. Ащ цӏыф пстоми тетыгъуаф риӏ. Зэкӏэмкӏи ӏоф ешӏэ, дэзэкӏэми ар тыгухэм арылъ. Дэтщыщэ хэти Христос ынэшӏу къыщифагъ, хэти тынэу къыритынэу зэрэфигъэшъошагъэм тетэу. Джары тхьэм игущыӏэ тхыгъэхэм зыкӏарытыр. Ыпсэкӏэ здэкӏуежьым гъэрхэри игъусэу зыдыдищэягъэх, цӏыфхэми тыныхэр аитыгъэх. Ыпсэкӏэ дэкӏуежьыгъ зыфэрэ гущыӏэхэм къарыкӏырэр ыпэкӏэ чӏылъэм ыхэдэдым нэс къызэрехыгъэр ары. Ыхэдэдым нэс къехыгъэр ежьдэдэр ары. Ошъо пстэуми анахьи нахь лъагэу дэкӏуежьыгъэр. Щыӏэ пстэуми щыкӏагъэ зиямыӏэу икъугъэу ыгъэхъуным пае. Христос цӏыфхэм тынхэр зэрэритыгъэхэр мары. Ежьым цӏыф заулэ апостолхэу ыгъэнэфагъэх, нэмыкӏхэри пегъэмбархэу ыгъэнэфагъэх, адэхэри ежьым икъэбарышӏу агъэӏунэу ыгъэнэфагъэх, етӏани нэмыкӏхэри дин пащэхэу ыкӏи дин гъэсакӏохэу ыгъэнэфагъэх. Тхьэм ахэр зыфигъэнэфагъэхэр ицӏыф лъапӏэхэр ежьым фэлэжьэнхэу аригъэлъэкӏынри Христос цӏыф щыщхэм гурэ псэрэкӏэ нахь лъэкӏыныгъэ аригъэгъотынри ары. Арэщтэу тэ зэкӏэ тхьэмэ къокӏэ шӏошхъуныгъэ тиӏоу ари тшӏоу зы тыхъущт. Христос ишъыпкъагъэ шыкӏагъэ зи зимыӏэ цӏыф икъугъэу зэрэщытым фэдэу тэри зишъыпкъагъэ шыкӏагъэ зи зимыӏэ цӏыф икъугъэхэу тыхъущт. Етӏанэ тысабежьыщтэп. Хыорхэм адыкӏэ мыдыкӏэ тызэрэмыдзэжьэу цӏыф заулэм адрэ цӏыфхэм ӏофхэу арагъашӏэхэрэм яжьыбгъэ пстэуми тызэрафыжьыщтэп. Цӏыфхэу адрэ цӏыфхэр дахьыхынхэмкӏэ фэӏазэхэм етхьагъэпцӏыгъэ тыкъыфэнэжьыщтэп. Арэщтэу мыхъу шӏулъэгъуныгъэр тыгухэм арылъэу шъыпкъагъэр къатӏозы сыд фэдэ лъэныкъокӏи Христос тыфэдэнэу къытхэхъощт. Ежьыр арышъхьэр. Ежь Христос ары пкъым кӏуачӏэ езгъэгъотырэри пкъыр зэзыпхырэ щыӏэ пстэумкӏэ пкъыр зэкӏэ зэхэзгъэуцурэри зэкӏэ зыубытэрэри. Арэщтэу пкъым щыщэу тэдрэ ӏахьэр зэрэлэжьэн фаем фэдэу зылажьэкӏэ пкъым хэхъо шъулъэгъуныгъэкӏи нахь кӏуачӏэ егъоты. Христос зыгуитхэм щыӏэ кӏачӏэу яӏэр. Зиусхьэным ыцӏэкӏэ лъэшэу къышъуфэсагъэпытэ. Хымэ лъэпкъхэм яшъхьанэкӏыгъэкӏэ зэрэзекӏохэрэм фэдэу шъумызекӏу. Язэхэцӏыкӏыныгъэ шӏункӏи ягуркъагъэ къыхэкӏыкӏи зиямышӏэу тхьэм цӏыфхэм къаритырэ щыӏэныгъэм пэчыжьэх. Агухэм гулъытэ зиямыӏэу мыхъомышӏэ псэукӏэм зыратыгъ загъэшхэкӏыни амылъэкӏэу сыд щыщырэ гумыкъэбзагъэм пылъых. Ау Христос икъэбар шъозгъэшӏэгъэ цӏыфхэм арэщтэу шъузекӏонэу шъуагъэшӏап. Сыда пӏомэ Христос икъэбар шъо зэхэшхыгъ ежьи шъугухэм арылъэу ежьым хэлъ шъыпкъагъэр зэзгъэшӏагъ. Шъипсэукӏэ шъищ шъишэнышъ бзаджэр хэшъунэжьын зэрэфаер зэзгъэшӏагъ. Сыда пӏомэ шъишэнышъ бзаджэ ихъопсэныгъэ мыхъунхэу шъукъэзгъапцӏэхэрэмкӏэ шъуигъэкӏоды пэтыгъ. Шъугухэм арылъи шъугупшысакӏи тхьэм зэрэзгъэхъокӏын зэрэфаери зэзгъэшӏагъэ. Шъыпкъагъэрэ гукъэбзагъэрэ шъыпкъэу шъуиӏэнэуи ежьым шъуфэдэнэуи тхьэм шъуикъыгъэхъужьыгъэу шэныкӏэ шӏур шъуашъо зэшъулъэкӏын зэрэфаери зэзгъэшӏагъэ. Арышъ пцӏыустыныр хэшъунэжьи хэти игъунэгъу шъыпкъагъэр ерэӏу. Сыда пӏомэ тэзэкӏэри зыпкъы закъом тыщыщ. Шъугубжыми псэ кӏуэд шъумышӏэ. Шъугубжыгъэу тыгъэр къошъумыгъэхьажь. Шэйтаным гъогу ешъумыт. Тыгъуакӏор орэмытыгъожь. Ау орэлажьи ӏэхэмкӏэ шӏу ерэшӏ. Шикӏагъэ зиӏэхэм афигуэщынэу иӏэным пае. Гущыӏэ емыкӏухэр шъужыхэм къэзэшъумыгъэкӏых. Ау адрэ цӏыфхэм зэрящыкӏагъэм фэшъуашэу гурэ псэрэкӏэ нахь лъэкӏыныгъэ яжьгъэгъотызэ гущыӏэшъухэр шъужыхэм قدر غچه نح صرف خود زخه زیخ خرم شش آغا یاد غچه نم پایه تحام اپسا شاپ او کاشم آج تحام شحا خوزی چه فجشت مافم نصفه یجی بسا شاپ مخورم فدو تحام شگو خم قریت حاغ صدف ده گزری قزنش اپسا حنری گوبجونی کو حاونی صرف خم ایاغنش اتگوشه انی صد ششرب زجاغی خشم نجیف زر زم شفرخ گوچاخ زفرش ایچی زفرشغاخ تحام خریستاس شا قزرش فن ریغاغا غم فدو